الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي مع اعتصامي إلا بالله. Sen böyle gel. Buraya gel. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. فاستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah'ımıza çok hamdü senalar edelim ki insanların nelere, ne günahlara, ne masiyetlere hazırlandığı, Hristiyanlara benzemeye çalıştığı, akşam namazını kaçırdığı, yatsı namazını kaçırdığı bir saatte, bir vakitte, bir gecede, hem de mübarek cuma gecesinde Allah bizi kendi yolunda toplanmaya, bir araya gelmeye muvaffak eyledi. Bundan dolayı Rabbimize çok hamd edelim. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle bu geceyi ilim meclisinde ihya edeceğiz. İnşallah bu vesileyle herkes hakkında meş'um olan, uğursuz olan bir gece bizim hakkımızda çok mübarek olacak. Çünkü işler tersinedir. Herkesin isyanla uğraştığı bir ortamda, bir saatte, bir vakitte içki içtiği, kumar oynadığı, zina ettiği bir saatte, vakitte kim zikirle, ibadetle, ilimle meşgul olursa Allah-u Teala ona 70 kat fazla derece veriyor. Millet sabahlara kadar Taksim'de efendim toplanıyor, soğuk demiyor, efendim ayakta kaldım demiyor, yoruldum demiyor. Siz de birkaç saat böyle sıcak yerde oturun. İnşallah. Günah işlenirken nefis hoşluk veriyor. Ama ibadet yapılırken nefis gevşeklik veriyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam şarkı söylemeye başladığı zaman, yani müzik aletleriyle beraber şarkı söylemeye başladığı zaman şeytan gelir diyor, iki omuzunun üstünde oturur. O tepindikçe, horon ettikçe şeytan da diyor sağ omuzundan, sol omuzundan vurmaya devam eder. Yani onu hareketlendiriyor. Şeytan yorulmaz. Şeytan durmuyor. Hatta kun evvellezî yeskut. O oyun oynayan, dans eden susmadıkça, durmadıkça şeytan durmaz. Ona devamlı ne veriyor? Efendim, neşe veriyor. Allah da ona müsaade veriyor. Onun için bu ilim meclislerinde, ibadette, namazda, zikirde, ben diyorum ya, adam diyor uyuyamıyorum. Diyorum bin kere la ilahe illallah de, yarısında uyursun. Çünkü neden? Şeytan bakıyor ki zarara gidiyoruz. Adam çok kara geçiyor. Hemen ona bir uyku ilka ediyor. Ya şeytanın bu kadar yetkisi var mı? İmtihan olsun diye var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve مَا اَنْسَانِهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنَزْقُرَى. Yuşa Aleyhisselam ne diyor? Balık denize atladığı yerde efendim Musa Aleyhisselam haber ver demişti bana. Balık pişmiş balık canlandı, denize atladı. Hızır Aleyhisselam'la buluşacakları yeri geçtiler. Yorgunluk çöktü onlara. Ya getir yemeği yiyelim deyince, aa balık yok. Niye yok? Canlandı, atladı. Abi hayattan, hayat suyundan damladı üzerine. Canlandı, pişmiş balık girdi denize. Fettehede sebilehu fil behri seraba. Bir de girdiği yol tünel gibi açık kaldı ki geri döndükleri zaman nasıl bulacaklar? Deniz kapandı. Mevla orayı tünel gibi bıraktı. Çünkü döndüler geri geri. Fertedde alâ fâriba kasasa. İzlerini süre süre geldiler, o delik yeri buldular. Orada da Hızır Aleyhisselam oturmuş bir şeye, hırkaya sarılmış kenarda duruyor. O zaman onda buldular. Peki balık atladı da canlandı da Yuşa Aleyhisselam nasıl onu demedi? Çok mucize zuhur etti. Ve ma ensani ille şeytan. Bana bunu şeytan unutturdu diyor. Ayette geçiyor bu. Demek ki şeytan adama unutturuyor. Şeytan adama hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Namaza durduğun vakit 40 sene hatırlamayacağın şeyleri hatırlatıyor. Geliyor namaza başlayan adama, üzgür keza, üzgür keza, şunu hatırla, bunu hatırla. Adam da tam huzuru kalb ile iki rekat namaz kılayım, Allah'tan başka hiçbir şey araya sokmayayım diye tam kendini hedefe kitlemişken o hemen geliyor, ne diyor? 5 sene evvel şöyle olmuştu, 10 sene evvel böyle olmuştu. Efendim şu adam sana şöyle hakaret etmişti, sen de onda bir cevap verememiştin. Efendim şu sana şöyle yapmıştı, bu bana böyle yapmıştı. Adam ondan sonra kaç rekat namaz kıldığını bile şaşırıyor. 3 mü oldu, 4 mü oldu, 5 mi oldu, gidiyor kafa. Bak unutturuyor, hatırlatıyor. İnne şeytani yeciri min ibni adem mecraddem. Şeytan insanın nerelerinden geziyor? Kan damarlarında, kan nerelere giriyor? Şeytan oralara giriyor. Allah şerrinden muhafaza etsin. E böyle bir düşman yarattı bize, musallat etti bize. Evliyaullah öyle dua diyor. Allahümme inneke sellette aleyna aduven bina basiran. Bir düşman musallat ettin bize ki o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Ama sen de öyle bir Allah'sın ki Celle Celal. Sen onu görüyorsun, o seni göremiyor. Öyleyse sen onu gördüğün yerden, onun seni göremediği yerden onu bize musallat etme, onu bizden efendim geri tut diye dua ediyorlardı her sabah. Onun için şeytan o zata yaklaşamıyordu. Bu Arapça bir duadır. Yazarız onu dergiye bir zaman. O duayı okusan buna bir şey yapamadım diyor. Çünkü Mevla'ya öyle bir sığınma yapıyor ki düşmanını bileceksin. Ondan sonra Allah'ını Celle Celaluhu, hakiki dostunu bileceksin. Ondan sonra o dostuna sığınacaksın. Şeytan Allah'ın köpeği mesabesindedir. Mevla istediğimi çeker. Ama biz boğuşmaya kalkarsak baş edemeyiz. Onun içindir ki insanlar bu gece saatlerce, yani evde de değil, çok insanlar sokaklarda, efendim konser izleyeyim derken vesaire, tabii soğuk hava, ayakta durmak, ben 2 dakika dursam belim çıkıyor. Namazda şimdi imam 10 dakika namaz kıldırsa, 10 dakika okusa ayakta ne olur? Hepinizin beli ağrır. 10 dakika bir rekatta dursa, bir rekatta ne olur? Namaz bitti. Ne kadar sürdü? Yarım saat. 4 rekatı kılsak yarım saatte. Normal mi? Çok normal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını bile öyle kıldırıyordu. Çok normal. Ama millete sorsan, bu imam nereden geldi ya? Teravih mi kılıyoruz ya? Adam 20 dakikada teravih kıldırıyor. Bu 30 dakikada 4 rekat kıldırıyor. Ama şimdi kapıdan çıksa, orada bir laka luka olsa, bir saat durur. Ne soğuk anlar, ne ayakta da durur. Hiç beli de ağrımaz ya. Boş konuştuğun vakit baldan tatlı getirir. Namazda duruyorsun Allah'ın huzurunda, adama zahmet verir. Onun için Allah şerrinden muhafaza eylesin. Şimdi arkadaşlar, yer işte bulduğunuz yerde yerleşin. Ne yapalım şimdi? Yerimiz dar. Allah geniş etsin inşallah. Efendim, bunlar da buraya adam almıyorlar, beni biri bıçaklar diye. Beni korumaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar? 2 tane hocamız şehit oldu. Şimdi benden de böyle düşünüyorlar beni ama adam dışarıda kalırken de biz de burada efendim mecburen insanları almak durumundayız. İnşallah bıçaklayan falan olmaz, değil mi? İnşallah. Kardeş, şimdi bunlar bizi evvelce öldürmeye niyet ettiler. Bu planlar yapıldığı zaman da biz de bu listede vardık. Bayram Hoca şehit edildiği zaman daha evvel Hızır Efendi de telsizlerden geçiyor. Bu telsizlerde ilk olarak benim adım Cübbelik vuruldu diye geçiyor. Tabii o telsizler şeye göre, istihbari bilgiye göre telsiz geçiyor. Bunu duyanlar oldu. Fakat tabii şehitlik kolay iş değil. Bize nasip olmadı. Biz de dua ediyoruz. Allahümme erzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi bize yolunda şehitlik nasip eyle. Ve ceal mevti fi beledi rasulik. Ölümümüzü Resulünün beldesinde nasip eyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi düşünüyorlar. Bu teketeklerden sonra bayağı bir insanların etkilenmesi var. Bunları da hesap ediyorlar. Diyorlar bunu vursak kahraman olur. Onun için şimdi yeni plan, bunu rezil edecek fotomontaj kasetler yapalım. Şu anda plan bu. Öyle bir teknoloji kullanılıyor ki biliyorsunuz zamanımızda. Bugün bizim Murat Hoca anlatıyor. Amerika'nın eski başkanıyla yeni başkanı birbirini hiç hayatta görmemişler. Onları bir filmde oynatıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Hiç ayırt edemiyorsun bu ondan 50 sene evvel yaşamış diye. Öyle bir teknoloji var. Adamın başı altına başkasının bedenini koyuyorlar. Ama kesik baş gibi durmuyor. Yani gören muttasıl zannediyor. Böyle bir teknoloji çıkartmışlar. Bu tabii çıktıkça kendini de batıracak. Efendim bu iş ilerledikçe her şeyi bitirecek. Allah tabii ki bu teknolojiyi de bitirecek. Ama yararı da var, zararı da var. Her türlü şeye alet oluyor. Ben size söylüyorum. Siz bana inanıyor musunuz? İnanmıyorsan inanmayan çıksın da yer açılsın. İnanmayan çıksın, yer açılsın. Ya ne lazım inanmıyorsan ne diyorsun? Vallahi, billahi, tellahi. Üç tane yemin var. Bundan başka İslam'da yemin yok. Böyle namusuna falan yemin, şerefine yemin yok. Hakim dedi ki kadına namusuna şerefine yemin eder misin? Kadın dedi ki bende namus ne arar? Üç tane yemin var. Bu üç yemini de yapıyorum ki ben bu fakir, Allah beni muhafaza etti çocukluğumdan beri büyük günahlardan, bildiğimiz büyük günahlar var. Değil mi? Faiziydi, adam öldürmekti, zinaydı, içkiydi. Efendim, namuslu kadınlara iftira vesaire sayılan büyük günahlar var. Bunların hiçbiri bana nasip olmadı. İnanıyor musunuz buna? Nasip olmadı. Küçük günah hepimizde vuku bulur. Allah hepimizi affetsin. Amin. Ama günahların tasnifi var. Büyük günahlar var. Küçük günah. İn tecnebu kebâira mâ tunevnâ. Yasakların büyüklerinden kaçarsanız nükeffir ankum seyyiatikum. Küçüklerini zaten biz sileriz. Namazla, abdestle onlar gidiyor. Hepimize müjdedir bu. İnşallah. Şimdi bunlar bir şey çıkarırlar. Her türlü oyunu oynarlarsa yarın bir gün. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle bir şey yaptıkları zaman siz bunlara inanırsanız benden bir sohbet dinleyip bir ilim öğrenmiş olan herkese hakkımı haram ederim. Ve ahirette bu hak ilim hakkıdır, büyüktür. İçinizden bir kişi bunlar hangi oyunu çıkarırsalar inanırsanız acaba derseniz veya şüphelenirseniz hakkımı haram ederim benden bir kelime öğrendiyseniz ahirette görüşürüz. Bayağı bir alacağım olur. Zaten o Jetski'den, depremden, mepremden beri helal ede ede canım çıktı. Artık toptan helallik verdim kurtuldum. Ama buna bu sefer helallik vermem. Onu söyleyeyim. Nasıl olsa hocanın şeyi karnı geniş, her şeyi helal ediyor zannetmeyin. Çünkü bu din meselesidir. İnsanların itikadi meseleleridir. Bizi gözden düşürecek bir planlar içindeler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Allah yaptıklarını imha etsin, iptal etsin. Allah'ım size de inanmaktan sizi de muhafaza etsin. Amin. Ondan sonra tekrar efendim siz Allah için böyle şeylere inanmayacağınıza mübarek cuma gecesi söz verin inşallah. Ve bunlara itibar etmeyip devam edeceğinize, cemaatten ayrılmayacağınıza niyet edin inşallah. Ama inşallah da Rabbim velevla def'ullahi nas ba'dhum bi ba'd Allah birinin şerrini öbürünün şerriyle def eder. Bazen birinin şerrini öbürünün hayrıyla def eder. Bazen de şerriyle. Mesela Yahudiler azdı. Peygamberleri öldürmeye kalktı. Allah onlara kim musallat etti? Buhtun Essar'ı. Buhtun Essar gavurun başıydı. Ama sen azarsan o da sana başka bir gavur musallat eder. Dolayısıyla öyle olmasa ne cami kalırdı buyuruyor Allah. Ne namaz ne abdest. Müslümanları boğarlardı. Ama Allah'ım işte onu onunla uğraştırıyor. Onu onunla uğraştırıyor. Allah'ım eşgili zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlerle uğraştır. Ve ahricne en beynim salimin. Bizi aradan selamete çıkar. Bu yayınımı duydunuz mu? Anladınız mı ne demek istiyorum? Ha inşallah anlamışsınızdır. Yarın yine bir de bakarsın. Hiç anlamamış gibi yaparsınız. Biz de hakkımızı haram ederiz. Nasıl olsa bir sohbet hakkımız var. Evet. Yine de sizden böyle bir oyunlar ki var duyum alıyorum. Bunların iptali için Allah rızası için bu gece müsait olanlar bir Yasin-i Şerif okuyup inşallah cuma gecesi çok kabul olur. Herkes ne iş yapıyor, sen ne iş yapıyorsun? Ya Rabbi Allah bizi muhafaza etsin. Bu gibi oyunların efendim kurbanı olmaktan mahfuz buyursun diye bir Yasin-i Şerif Allah rızası için okursunuz inşallah. Şimdi de bir El-Fatiha lima kuriyetle Fatiha suresi ne niyetle okunursa o olur. Yine bu sıkıntıların, tehditlerin, üzerimizde tehditler var. Şunu konuşma, bunu konuşma, şunun hakkında konuşma, şunu anlatma. Yoksa şöyle yapacağız, yoksa böyle yapacağız. Biz de pabuç bırakmıyoruz ama nereye kadar Allah bilir. Allah bize bu canı verdikçe biz doğruları konuşmak zorundayız. Diyorum ki şu hocada şu yanlış var. Efendi Hazretleri dedim, bunu söylüyoruz, millet bazı kızanlar oluyor. Buyurdu ki adam yanlış yapıyor. Nasıl demeyeceğiz onu? Biz bunları dediğimiz için sıkıntılarımız büyüdü. Bunların siz de farkındasınız. Çok büyük bir cephe oldu. Allah biz Müslüman cemaatler arasında tefrika bölünme olsun bundan yana değiliz. Hiçbir cemaatin efendim İslami hizmetlerine efendim mani değiliz, engel değiliz, duacıyız. Ehli sünnet çatısında olduktan sonra dört mezhep Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, hangi meşrep, hangi tarikat, hangi alime bağlı, hepsine hürmetimiz var, başımızın üstündedir. Ehl-i sünnetten bir ayrılma olursa da onu beyan ediyoruz. Bu noktada bir ehl-i sünnete karşı muhalefet oluyor. Bundan sakının da itikadınız mahfuz kalsın diye. Bunu yapmayalım mı? Yapalım ama bundan dolayı hasımlar da çoğalıyor. Bunların da oyunları, hazırlıkları iptal olsun niyetiyle bir Fatiha buyurun el-Fatiha Allah'ım. Şimdi dersimizin ayeti Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Size sesleniyorum, size uyarıda bulunuyorum, size duyuruyorum. Sizin imanınıza şahitlik yapıyorum. Sizi seçtim, sizi sevdim. Size iman verdim. Ebedi cennete namzet kıldım. Yamulmayın. İn tuti'u ferika. Bir fırkaya uyarsanız. Minellezine utul kitab. Kendine kitap verilmiş olan o Yahudi Hristiyanlardan bazılarına uyarsanız. Yani sizi karıştırmaya, inancınızı bozmaya çalışanlara. Ne yaparlar? Yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Sizi imanınızdan sonra kafirliğe geri çevirirler. Bu ne hakkında buyuruluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Evs Hazreç kabileleri Müslüman oldu. İkisi de efendim 120 senelik kan davalısıydılar. İslam onları kardeş etti. Sonra bu kardeşlik devam ettiği sıralarda Şâs ibn-i Kays isimli bir Yahudi bundan rahatsız oldu. Medine'nin civarında o zaman Yahudi kaleleri bulunuyordu. Bu yaşlı Yahudi bunları gördüğü vakitte İki kabilenin adamları böyle kan davalarını bitirmişler. Kardeş olarak İslam'dan bahsediyorlar. Buna dayanamadı. İnnel Yahude kavmun hüssedun. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hasetlerinden dolayı ben bunların arasını nasıl açarım? Bir Buaz günü vardı. İşte iki kabile savaş yapmışlar. 120 senelik tarih var. Bu kabilenin işte biri galip gelmiş, artık Evs galip gelmiş olabilir veya hangisi ise bir kabile galip gelince o galibiyet şiirleri yazmışlar. Araplar biliyorsunuz fesahatta, belagatta zirveydiler. Kur'an-ı Kerim geldi hepsini bastırdığı için o zaman da mucize edebiyat yönünde fesahat bakımından Kur'an olarak geldi. En büyük mucize. Orada bir genç çocuk vardı. O şiirleri o Yahudi yaşlı biliyor. Yani kazanan tarafın kaybeden tarafa hicvi, sövmesi, hakareti, aşağılaması mahiyetinde. Dedi sana şu kadar para vereyim. Sen de şu şiirleri yaz, ezberle. Ondan sonra git şu oturanların arasında oku. İşte bunların işi böyle. Ondan sonra o genç parasına bakar, yani aldı parayı, ne olduğunu bilmiyor ki. Ne çıkacak? Gitti orada okuyunca Müslüman adamlar kardeş olmuşlar ama eski kan davalarını hatırlatınca bu şiir şöyle birbirlerine bak. O sen haklıydın, o yok sen haksızdın. Ya sizin taraf galip geldi, mağlup geldi falan falan. Tabii bir münakaşa başladı. Münakaşa büyüdü. Büyüyünce kalktılar dövüşmeye. Fakat vurmalar birbirine yetmedi. Daha İslamiyet işte Medine'ye yeni gelmiş. Ondan sonra bu sefer o tarafın adamları kendi kabilesini çağırıyor. Bu taraf kendi kabilesini çağırıyor. Bunlar sahabe. Es silah, es silah. Silaha davranın diyorlar birbirlerine, yani kabilelerin çağıranıp. Sahabe birbirini kıracak. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Bu ayetleri getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor yetişti. Ne oluyorsunuz ya? Bak Allah ne buyuruyor? Durdular. Yahudilerden, Hristiyanlardan işte böyle militan adamları dinlerseniz, halbuki onlar Yahudinin okuduğunu bilmiyorlar. Ya o gencin okuduğundan oldu bu. Ama o gence parayı verip arkadan okutturan o Yahudi. Şimdi nasıl dünyada ne olaylar oluyor? Millet failini bulamıyor. Kadir Mısıroğlu diyor ya, kafama şuradan taş düşse Yahudiden bilirim diyor mesela. Şimdi adamın bir bildiği var, gelmiş 80 yaşına yani. Demek ki onun şiirini dinlemeleri ona itaat oldu. Şiirini. Mesela o şiir cahiliye şiiri. İslam şiiri değil ki. Ne yapmaları lazımdı hemen? Şuurlu Müslümanın. Sus. Şimdi bizim millet bir dinleyeyim bakayım. Bir izleyeyim bakayım. Bu ne çıktı bakalım, bir göreyim bakayım. Yahu Mevla buyuruyor ki bunlar Yahudi Hristiyan oyunlarıdır. Arka planlarıdır, masa başı oyunlarıdır. Bunlar devamlı böyle içeriği karıştırırlar. Ne olacak? Siz bunlara itaat ederseniz sizi de gavur ederler. E itaat ederseniz deyince bu adamlar ne yaptı? O şiirden etkilendi, kalktı birbirine, daldı, saldırdılar. Mevla bunu ne saydı? Yahudi'ye itaat saydı, itaat. Halbuki dinledikleri ne? Bir şiir. Nereye patladı iş? Onun için ve keyfe tekfurun ve entüm tütle aleyküm hayatullah ve fikum rasul. Siz nasıl kafir olursunuz? Bak işe şimdi. Halbuki kafir olmadılar. Ama bu iş kafirliğe gider. Bir daha da başka bir şey söyler. Başka bir şey okutturur. Peygamber'e sövdürür. Haşa. Bir şey yapar. Ondan sonra kalkarsın ayağa. Ya bir daha oturamazsın ancak cehennemde. Sizin üzerinizde Allah'ın ayetleri okunuyor. Ve fikum resulü, elçisi aranızda bulunuyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ayetler geldi. Ali İmran suresinde. Şimdi onun için bunların şiirlerini bile dinlemek, okuttukları efendim yayınları bile izlemek, bunların yani arka planında bu şekil husumet, düşmanlık, adavet, nefret, kin, insanları birbirine kışkırtmak. Şimdi bu mesele bu gece dostlara benzemek üzere burada bulunuyoruz. Ha şimdi tabii ki kaç kişi Noel kutluyor diyelim? Hristiyanlar ekseriyetle, değil mi? Yahudiler bile kutlamaz. He? Bilmiyorum, ben Yahudiler hakkında ihtisasım yok. Bilen varsa söylesin. Kutluyorlar mı? He? Biliyorsunuz değil mi? Tamam bak. Şimdi Yahudiler kutlamıyor, Müslümanlar kutluyor. Bak şimdi. Allah Allah. Niye kutlamıyor? Çünkü İsa Aleyhisselam'ı sevmezler. Ona veled-i zina derler. Anası fahişe derler, haşa. İsa Aleyhisselam da veled-i zina onlara göre. Onun için kutlamıyorlar. Bize göre İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Bizim de peygamberimiz. Ama sorun nerede? Efendimizin doğum gecesi Rebiülevvel 12 gelecek inşallah, kutlayacağız. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamak. Bir defa İsa Aleyhisselam bu tarihte doğmuş değil. O bir defa efendim bir hurafe. İleri geri o hesap doğru değil. İkincisi, şu anda İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamak ne adına yapılıyor? Yani Allah'ın oğlu diye yapılıyor. Allah'ın oğlu zihniyeti, salisi selase teslis zihniyeti, üçüncüsüdür. Baba, oğul, kutsal ruh inancı nedir? Şirktir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَعَلِهِ سَعَلِهِ Bütün Hristiyanlar, efendim, baba, oğul, kutsal ruh, üç ilah var, üç uknum var diye kabul ediyor mu? Ediyor. Allah da buyuruyor, bunlar kafir oldu. Bu da onların dini merasimidir, bayramıdır. Bu bir hafta sürüyor. 25'inden başlıyor, böyle devam ediyor. Dolayısıyla burada ne oluyor? Allah muhafaza etsin, bir benzeme oluyor. Ama bu benzeme de ucuza mal olmuyor. Bayağı pahalıya patlıyor çünkü bu neyi gösteriyor? Bir sevgi ve ilgi alakayı gösteriyor. Sevgi adamı el mer'u men habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifin hükmünce adamı berbat ediyor. İyileri severse abad ediyor, kötüleri severse berbat ediyor. Nasıl ki sahabe-i kiram sordular ya Resulallah, biz Ebu Bekri Sıddık'ı seviyoruz, Ömer'ül Faruk'u seviyoruz ama onlar kadar amelimiz yok. Resulullah Efendimiz de ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? El meru ma men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hazreti Enes diyor ki, bu hadis duyulduğu zaman Medine'de sahabenin sevindiği kadar daha hiçbir hadisle sevinmediler. Bu çok önemli bir mesele. Kime benzediğine bağlı. Adam şimdi Allah'ın düşmanlarını tutuyor, savunuyor, destekliyor. Onlarla beraber nümayişler yapıyor, onlara her türlü yardımı yapıyor mesela. Bu adam şimdi yarın ahirette dostlarla haşrolur mu? Hacı Hasan Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Çaykara vaziydi, büyük alim idi. Ben de yetişmişim ona. Cenazesinde de bulunduk Efendi Hazretlerimizle. Orada köyünde bir adam var. Allah düşmanlarından haşır neşir oluyor. Efendim. Onları destekliyor. O da ona dedi ki sana bir dua edeyim de amin de. Aa Hacı Efendi tam buyur buyur dedi. Dedi ona Allah seni dedi dünyada beraber olduklarınla desteklediklerinle ahirette de haşreylesin. Deyince uyanık las tabi amin demedi. Bir durdu böyle. Hacı Efendi ne oldu? Bana niye beddua ettin dedi. Ne beddua ettin dedi. Dünyada berabersin ahirette de ayrılmazsın inşallah dedi. Yani onu da anlıyor ki bu adamlar ahirette cehennemlik. Onu da bile bile yine onlarla beraber oluyor. Allah bizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Ya Allah'ın dostlarının tarifi var, düşmanlarının tarifi var. Kur'an-ı Kerim'de açık tarifler var. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ O iman edenler ki يُقِيمُونَ الصَّلَةِ Her Müslümanım diyen değil. Namazlarını dost doğru kılarlar. اِنَّ صَلَادَتَنَا عَنْ الْفَحْشَىٰ الْمُنْكَرِ Dost doğru kılınan namaz ne yapar diyor öbür ayette? Fuhuştan, münkerden, İslam'a uymayan her şeyden alıkoyar. Namazı hakkıyla kılan demek, kötü işlerde bezi olmayan demek, taraklarda. Ve yudûne zekatlarını verecekler. Ve mürâkiûn Allah'ın huzurunda rükû'a edecekler. Bunlarla dostluk olur. Ama öbür türlü kafirlerle dost olanlarla bile dost olunmaz. Çünkü bu ne yapar? Kademeli olarak seni de dostunun dostluğuyla beraber eder. Kişi sevdiğiyle beraber bu nereden nereye gider? İmam-ı Rabbani mektubatında öyle buyuruyor. تُحِبُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ اَنَّنِي اُحِبُّكَ اِنَّ الْعَقْلَ مِنْكَ الْعَازِبُوا Hem düşmanımı seveceksin, hem de benim seni sevdiğimi zannedeceksin. Senin aklın yitiktir diyor. Yani sen benim düşmanımı seversen, ben seni sevmem. Hala da benim seni sevdiğimi zannedersen, sen akılsızsın diyor. Allah ve Resulü, يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ Ey inananlar, Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin. Ayet. Başka ayet. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ Hem benim düşmanım, hem sizin düşmanınız onlar. Onları dost edinmeyin. Bu demek değil ki kim ve nefret besleyin, vurun kırın. Bu manada konuşmuyor. Ama nedir? Sırdaş edinmeyin. Görev vermeyin. Ondan sonra efendim onlara benzemeyin. Kaç hadis-i şerif var? Halifu'l-Yahud ve'n-Nasara. Yahudilere muhalefet edin. Hristiyanlara muhalefet edin. Halifül mecus, mecuslere muhalefet edin. La teşebbehu bil yahud, Yahudilere benzemeyin. Hristiyanlara benzemeyin. Men teşebbehe bi kavmin fehum minhum. Kim bir cemaate benzerse onlardan olur. Men kessere sevade kavmin fehum minhum. Kim bir toplumun kalabalığını artırırsa onlardan olur. Burada bulunuyoruz 1000 kişi. Dışarıdan girdi 1 kişi olduk 1001 kişi. O bizdendir. Ama burada içki içenler olsa, onların arasında 1 kişi girse o onlardandır. Onun için kimin kalabalığını artırıyorsun? Buna dikkat etmen lazım. Bu sevgi efendim itaati gerektirir. İtaat benzemeyi gerektirir. İnsan sevdiğini ne yapar? Örnek alır, model alır. Konuşmasını ona benzetmeye başlar. Giyimini, kuşamını ona benzetmeye başlar. Şimdi insanlar şuna buna sağa sola hayran oluyorlar. Allah hayırlı insanlara hayran etsin inşallah. Amin. Gençlerimiz bilhassa hayran olmaya çok müsait. İhtiyarların hayran olacak hali kalmamış zaten. Ekşi hayran olmuşlar mübarekler. Ne yapacak adam ya? Bu saatten sonra ona hayran ol, buna hayran ol. Allah'a, peygambere hayran ol. Yaşlılar daha bir kurtarıyor. Bu gençler şıp sevdi. Birden hayran oluyor ya. Ya buna niye hayran oldum bilmiyorum, hayran oldum diyor. Ya insan hayran olduğunun bir vasfını bilir. En azından. Şimdi böyle kalpler boş. Gençlerin kalpleri çok boş. Allah onlara hayırlı üsveler, örnekler, numuneler göstersin de Allah'ım onları dostlarına hayran etsin. Ama hayran olduğu zaman da neler gerektiriyor? Onun resmini asıyor, ismini yazıyor, duvarları çiziyor. Efendim kulağına da takıyor şeyi, onun şarkılarını bilmem nesini. Yolda yürürken onu dinliyor, otobüste yürürken onu dinliyor. Yaşlı kadın da zannediyor, yanındaki duyuyor. Biraz ileri git kızım diyor, o böyle yapıyor. Kulağa takılı dinliyor bir şeyler. Ne duyacak, yaşlının ayağı sıkıştı mesela. Şimdi o hayranlık onun uykusuna sirayet ediyor, uyanmasına sirayet ediyor, yemesine sirayet ediyor. Ya bu sevgi bu. E sen Allah Resulü'nü seviyorsun diyeceksin. Ondan sonra Hristiyanların modalarını, adetlerini, günlerini, gecelerini, bayramlarını, seyranlarını efendim iştirak ederekten kutlayacaksın. Bu da ne yapıyor? Allah muhafaza etsin. İnsanın iman nurunu söndürüyor. Bir defa düşmanlık beslemenin manası hakaret edeyim, vurayım, kırayım anlamında değil. Niye, ne anlamda? Ona benzemeyeyim. Niye? İnsan düşmanla benzeme istemez. Allah Teala buyuruyor Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tettehidû bitâneten min dûnikum. Sakın siz sizden olmayan. Sizden olmayan ne demek? Müslüman olmayan. Ehli sünnet olmayan. Şimdi ben sadece Müslümanlığı da şey yapmıyorum. Bir şart daha getiriyorum. Nedir o? Müslüman olur ama ehli sünnet değil. Onunla da dostluk olmaz. E ben adamla Müslüman diye dostluk kurayıyorum. Adam diyor ki Ayşe anamız kötü kadındı diyor. E ben bundan dostluk yapabilir miyim ya? Midem alır mı bunu? Ebu Bekir Sıddık'ı sevmiyor. Ya Ebu Hureyre'ye düşman. Muaviye radıyallahu anh sahabeden efendim ona kafir diyor. Onun tarafına 10.000 sahabe mürtet oldu diyor. E şimdi böyle olunca da tabii sevgi olamıyor. Onun için sizden olmayan ne demek? Müslüman ve ehli sünnet olmayan kişileri ne yapmayın? Kendinize yar yapmayın, yaran yapmayın. La elûnekum kabâla. Onlar sizden fesadı, fitneyi eksik etmezler. Mikser gibi karıştırırlar. Vatanınızı, memleketinizi, milletinizi böyle kazana çevirirler. Ne oldu şimdi memleketin hali? Kaç tane mesele çıktı? Ne güzel herkes Müslüman kimliği altında hiç huzur içerisinde yaşıyordu bunca seneler. 600 sene, 1000 senedir bu topraklar. İslam üzere bu Türk milletinin efendim yaşadığı. Şimdi ne oluyor? İslam geri plana kaldıkça ırkçılık, efendim taassup, mezhep, meşrep öne doğru ibre çıkartılmaya başlıyor. Bunu, bu fesadı, ifsadı kim yapıyor? Dış güçler. Terörün arkasında kim var? Dış güçler. Silahı temin eden dış güçler. Yunanistan'da eğitim kampları kurup eğitim verenler dış güçler. Askerimiz şehit oluyor, polisimiz şehit oluyor. Canımız yanıyor, Fatiha okuyoruz, dua ediyoruz. Ama arkasında şu, şunu, şu derken En dibine gittiğin zaman mutlaka kim var arkasında? İmansızlar, kitapsızlar var. Hal böyle olunca biz hala bunları efendim severek, beğenerek, izlersek, taklit edersek adama efendim gülmezler mi ya? Zaten onlar gülüyor. Biz bunları şöyle ettik, böyle ettik, vatanlarını işgal ettik. Memleket işgal etmedi mi Hristiyanlar? He? İstanbul işgal edilmedi mi? Her yer işgal edilmedi mi? Bilecik'te gidin görün. Yanan camileri, yıkılan camileri, minareler yarım hep. Bilecik taraflarında dolu. Bu kadar çiğnenmiş, edilmiş, ırzımıza, namusumuza tecavüz edilmiş. Allah muhafaza. Efendim neler olmuş bu memlekette ya? Ya bunu yapanlar kim? Gökten gelmediler. Hristiyanlar işte geldi. Haçlı seferleri birleşiyorlar, geliyorlar. Sen şimdi ben seni çok seviyorum. O da diyor ben seni hiç sevmiyorum. Sen hala diyorsun olsun ben yine seni seviyorum. Ve dumanittum. Bu ayeti kerime efendim Allah'ımızın ayeti Ali İmran suresinin 118. ayetidir. Ben ayet meali veriyorum. Onlar sizin sıkıntınızı severler. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ne buyuruyor? Azizun aleyhi ve anittum. Peygamberim sizin sıkıntınızdan çok darlanır. Ayağınıza diken bassa peygamberimin canı yanar. Şimdi kabrinde bile bizim başımıza bize geldiğinde aynen haberi oluyor. Çok üzülüyor. Dua diyor ya. Böyle bir peygamberimiz var. Niye onun yolunu bırakacağız? Öbürleri diyor sizin sıkıntınızı isterler. Yani memleket fakir bir memleket mi burası? Değil. Maden bakımından şu kadar zengin. Petrol yok. Nerede yok? Etraf hep petrol dolu. Niye burada yok? Kuzey Irak bile şimdi ne kadar petrol çıkartıp dünyanın gözü üzerinde. Bizim memlekette niye bu işler efendim böyle yavaş gidiyor, millet fakirlikten ölüyor? Her şey efendim dış güçlerin şunu çıkartma, şunu yapma, altın rezervini işletme, petrol bulma. Allah Allah! Nasıl iş bu? Bu sıkıntı nereden geliyor? Sen de kalk, onun bayramı kutla. Adam senin babanı öldürsün, sen de bayram mübarek olsun. Allah akıl fikir ihsan buyursun. Ne diyeyim ben? Adbedetil bagdâhu min efvâhim. Öfke, buğuz, kin, nefret ağızlarından çıkıyor. Duymuyor musunuz? Avrupa'dan gelen beyanları. İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde, Türklerin aleyhinde. Duymuyor musunuz? Ondan sonra efendim Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde, dinimizin aleyhinde. Ne o? Belçika'dır, bilmem neredir, oradan buradan. Adamların hükümetleri bile yasak bile koymuyor. Yapma bile demiyor bunu ya. Ve ma tuhfî sudûrûm ekber. Kalplerinin gizlediği kin ve nefret daha büyüktür. Ben size haber veriyorum Mevla buyuruyor. Kad beyyennâ lekumul âyât in kuntum te'akilûn. Aklınız başınızdaysa biz size ayetlerimizi beyan ettik. Onun için Rabbim bizi ateş çukurunun ağzından aldı geri. Cehenneme yaklaşmış iken, İslam nedir, Kur'an nedir bilmez iken, helal nedir, haram nedir bilmez iken İslam gönderdi, Kur'an gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göndererek bizi cehennem kuyusunun ağzından geri çekti. Şimdi bir daha ne yapmayalım? Kaşınmayalım. Kuyunun ağzına doğru yanaşmayalım. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ben sizin için ne gibiyim? Siz kelebek gibisiniz. Kelebek pervanedir adı. Ateşin etrafında döner, döner, döner, döner, nihayet içinde yanar. İşte ben ve ene ahidun bi hucezikum. Siz cehenneme doğru diyor. İşte ateşe düşmek üzere etrafında dönen kelebekler gibi siz de cehennemin etrafında dönüyorsunuz, dönüyorsunuz, nihayet içine düşeceksiniz. Ben de ne yapıyorum? Belinizden bir ip takmışım. Sizi cehennemden beri çekiyorum. Benim vazifem sizi cehennemden kurtarmak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun için biz bu gece ne dedik? Bir odadan öbür odaya geçsen bile efendim özel programları, çünkü ona özel olduğu için efendim ekserisinde de şarkı, türkü, dansöz vesaireler bulunduğu için muhteva itibarıyla Çünkü o işlerde izlenme durumlarında fetvaneye göredir. İzlenen programın ihtiva ettiği efendim içeriğe göredir. Bundan dolayı biz televizyon seyretmek haramdır diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Ancak ne diyoruz? Haram içerikli bir şey varsa onu seyretmek haramdır. Mekruh olan bir şey varsa mekruhtur. Mala yani fuzuli ne dine yarar, ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Programın adı matrak. E sen şimdi bunu seyredersen olursun tam matrak adam olursun işte öyle bakarsın. Bir saat geçti. Kaç defa Allah diyebilirdin? 1000 kere, 5000 kere. Ne oldu şimdi? Bir tane bile Allah la ilahe illallah diyemeden hahi içerik boş. O zaman da yine mekruh olur. Çünkü ne dünyaya yarıyor ne ahirete yarıyor. İnsan kültürel olur. Haber niteliği olur. Efendim bir şahıs hakkında bilgi verir. Vesaire başka. Evet. Siz çukurun ağzındayken ben sizi çektim aldım. Ve kuntum alâ şefâ hufratin minen nâr fenkadekum minâ. Şimdi bir daha inşallah çukura doğru yaklaşmadan cennete doğru yanaşa yanaşa son nefeste ölürken Allah'ımıza kavuşalım inşallah. Razı olduğu şekilde kavuşalım. Evet, dinimiz için fedakarlıklar yapalım. Haramlardan uzak duralım. Bir adımlık yer olsa bile Allah için adım atalım. Efendim kulağımıza haramlar, günahlar vurmasın diye biraz uzaklarda duralım. İcabında pamuklar tıkayalım. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh çok konuşmamak için men kezuru kelamu kezuru sakatu, lafı çok olanın sakatı çok olur. Hadis-i şerifine göre fazla konuşmamak için ağzına taş koyduğu gibi o konuşayım derken takır tukur edince aman dikkat et yarar mı zarar mı diye bir muhasebe yapma payı bulmak için. Çünkü biz şu anda hiç muhasebe yapma payımız yok. Ağzımız, aklımıza gelen hemen ağzımızdan çıkıyor yani. Halbuki o arada bir ne lazım? Konuşacağım şey günah mı, yalan mı, dedikodu mu, iftira mı, helal mı, haram mı, boş iş, laf mı, nedir? Biz de ona göre inşallah elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, Allah'ın uzuvlarımızı haramlardan muhafazaya bizi muvaffak eyleye. Evet. Yoksa ne olur? Ben onların arasındayım. Arasındasın ama kalbin nerede? Mesela günah işlenen bir meclistesin, haram işleniyor. Kalbin ne durumdadır? Bazı kere insan imkan da bulamıyor, başka yere de çıkamaz. Öyle ortamlar vardır. Öyle insanlar vardır, özürlüler vardır, yaşlılar vardır, imkanı olmayanlar vardır. Öbürleri de günah işliyor orada, ne yapacak? İmkanı varsa o günaha mani olacak. İmkanı yoksa diliyle vaaz edecek. Diliyle vaaz et tutmadılar, kalbiyle diyecek ki Allah razı değil, ben de razı değilim. Diyecek. Ama hadis-i şerifte men hazara masiyeten fekeriha fekennemâ gâbe'ne. Adam bir günah meclisinde bulunmak zorunda kalsa fakat kalbiyle ona isteksiz olsa, rahatsız olsa o orada yok gibidir. Ve men hazara efendim yine bunun tersini düşünelim. Bir ibadet meclisinde bulundu. Mesela şimdi buraya birisi geldi. İlim meclisidir. Fakat ajanlığına geldi. İçinden de çatlıyor aman bitse de çıksan. O da burada yok gibidir. Hiç burada bir sevap dağıtılsa ona verirler mi? Bu da aynı. İşte ne oldu? İsa Aleyhisselam zamanında havarilerle giderken bir kariyeye yolu düştü. Baktılar ki kariye halkının hepsi helak olmuş. Kimse kimseyi gömememiş. Toptan bela gibi felaket gelmiş. Havariler dediler ey İsa sen Allah'ın peygamberisin. Sor Rabbine ki bunların başına ne gelmiş? İsa sen Mevla'ya müracaat edince bu vahiy acayip bir şey. Peygamberlere verilen hal. Hemen bir müracaat, bir cevap geliyor yani. Biz nerede? İstihare, istihare, istihare bir şey çıkartamıyoruz ya. Canımız çıkıyor da rüyalar karışık, karışık, karışık. Bir kalkıyorum şekerim düşmüş, bir kalkıyorum şekerim çıkmış, rüyalar gitti. Ondan da tabir yapacaktım. Nerede yapacağım? Bizim kafalar karışık. Bir de gündüz düşündüğünü gece görüyorsun zaten. Hiçbir şey. Fark etmez. Manevi bir şeye pay kalmamış. Kafa dolu. Mevla buyurdu ki ey İsa sen şimdi git. Akşam olduğu vakit gelirsin. Bunlara sual edersin. Bunların içinden sana cevap verenler olacak. Allah Allah. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltme mucizesi de var tabii ki. Allah'ın isimleriyle diriltiyor. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Daim, Ya Ferd, Ya Ahad, Ya Samed, Ya Vahid dedi mi ölü diriliyor. İsterse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olsun. Yani 5000 senelik ölü olsa kalkar. Allah öyle buyuruyor. Kendi de diyor onu. Ve uhiyil mevta. Ölüleri diriltirim diyor Kur'an'da. Biiznillah. Ama Allah'ın izni payı var. Ama mucize verdi ona. E biz de bu isimleri okuyalım. Biz diriyi öldürürüz. Ağzımız bozuk. Halal lokmamız kıt. Haram yersen, yalan dersen duan ters tutar. Peki geldiler gece vakti. İsa Aleyhisselam ya ehlel kariyeti selam vermedi tabii helak olmuşlar ya acaba durum nedir? Ey kariye halkı dedi. Lebbek ya ruhallah bir ses cevap verdi. Ey Allah'ın ruhu. Yani ruhundan üflenmiş babasız yaratıldığı için. Ya İsa Aleyhisselam'ın babası da var zannediyor adamlar. Ya babasız çocuk olamaz diyor. Adem Aleyhisselam'ın anası da yok. İşte Allah'ın kudretini bilmeyen işte babasız çocuk olmaz zannediyor. Ey Allah'ın ruhu buyur. Deyince ma balüküm sizin halinizi soruyorum. Ne vaziyetiniz var? Cevaba bak ya. Bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviye. Dün gece afiyetle yedik, içtik, eğlendik, yattık. Sabaha cehennemde kalktık. İşte hadis-i şerif okuyorum size. Lebitenne kavmun min ümmeti ala lehvin ve eşerin ve batarin fe yusbihu kiradeten ve hanazir. Kıyamete yakın benim ümmetimden bir cemaat topluluk geceliğin yiyecekler, içecekler, eğlenecekler, zevklenecekler, keyiflenecekler sabaha maymun domuz şeklinde kalkacaklar diyor. Bu ümmette olacak. Daha kıyamete yakın neler olacak? İnsan korkması lazım. Evliyaullah'tan bazıları aynaya bakamıyorlar. Halbuki aynaya bakmak sünnettir. Fakat bakamamalarının sebebi korkuyorum diyor. Ya Allah bana asli suretimi gösterirse maymun şeklinde mi gösterir bana? Yani manevi tarafım ne şekilde olduğunu bana bir gösterirse diye korkudan aynaya bakamıyorum diyor. Biz de geçiyoruz yarım saat. Korku yok, bir şey yok. Halbuki insan düşünmesi lazım. Allah bu insan suretini, kılığını, ehsen-i takvim nimetini bana bahşetti ama ben bunu koruyabiliyor muyum acaba? Esfel-i safiline mi indim? Hayvandan beter mi oldum acaba? Yaptığın iş hayvandan beterse suretin hayvandan betere döner. Görünüşün yakışıklı olabilir. Bu de bunun manevi tarafı var. Ahirette bu çıkar. Hatta bu gece o hadisi de okuyacağız dedik ama bana hatırlatmadılar. Dolu gelen giden oldu. Efendim kitabı bulabilseler yukarıdan Ruhul Beyan'ın son cildi. Rıdvan Hoca bir bakarsanız şuradan ama çok izdiham var. Ruhul Beyan da nerededir? Onu da bulmak meseledir. 10. cilt olsa o hadis-i şerifi okusak. Peki İsa Aleyhisselam sordu. Günahınız neydi? Adam dedi ki dünyayı sevdik. E dünyayı sevmek günah mıdır? Hubbu dünya râsü kulli gatiye. Bütün günahların başıdır. İçki içen niye içiyor? Ahirete dayanamıyor. Burada peşin. Dünyayı sevdiği için. Faiz yiyen niye yiyor? Zina eden niye yapıyor? Ahirete saklayamıyor keyfini. Peşin dünya. Hep peşin. Dünyanın her şeyi peşin. Dünya sevgisi bizi mahvetti, esir etti. Evet. İşte dünya sevgi. Şimdi bu gece efendim ben Noel kutlayayım dese, içki içeyim, kumar oynayayım dese bir adam bu da nereden geliyor yine? Dünya sevgisi. Dünyaya karşı soğuk olan adam bu keyifleri yapar mı? Yapmaz. Hep dünya sevgisi. Ardından İsa Aleyhisselam dedi ki peki bu kadar insan var. Ha dünyayı nasıl sevdiniz dedi. Çocuğun annesini sevdiği gibi diye cevap verdi. Ne demek? Çocukla anne arasında bir bağ ve irtibat vardır. O babayla arasında yoktur. Bundan dolayıdır ki annesi çocuğunu dövse de o anne diye ağlar. Ben de kızarım. Ya baba diye ağla da kurtarayım seni derim. Bakarım yine anne diye ağlıyorsa kurtarmam onu. Niye ki seni ağlatanın adına niye ağlıyorsun? İnsan uyanık olacak. Çocukluktan belli olur. Bazı uyanık çocuklar var. Anasından kaçarken baba diye ağlıyor. O uyanık çocuk. Şimdi peki hem dayağı yiyor, hem tokatı yiyor, hem yine anne diye ağlıyor. Şimdi dünya bize neler etti? Ne etmedi ki? Bana etmediği kalmadı. Peki seviyor muyum onu? Yine seviyorum onu. Siz de öylesiniz. Efendim, en çok seveniniz kim? Sevmiyorum diyeniniz. Böyle bir ters bir şey bu. Yani işte ahirete gidecek falan iyi olur tabii. Ama Ezra Aleyhisselam şimdi gelse biraz daha kalsam olur mu? Yani ölüm gözükse hadi Allah'a kavuşayım diye atlayan içimizde pek olmaz yani. Tabii bahanemiz hazır. Nedir? Günahlarım çok da tövbeye vakit kalsın. Anladık ama sen ne zaman gelse aynı palavra ya. Yani 100 yaşında gelse hazır mı yani? Değil. Böyle gidiyoruz. Allah bizi çok güzel bir halde, tevbeye muvaffak olarak, tesbih namazının akabinde, Rabbim en iyi günümüzde bizi huzuruna kabzeylesin abi. Amin. Aldınız duayı be. Resulullah'ın duasıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ec'al hayra umrina ahira ve hayra amelina khawatime ve ec'al hayra eyyamina yevmen elqak. Ey Allah! Celle şanuke ve celle celaluke. Ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Amellerimizin en hayırlısını son amelimiz eyle. Amin. Günlerimizin en hayırlısını sana kavuşacağımız, seni göreceğimiz gün eyle. Amin. Amin. Bu kadar günler geçiyor. Ama Allah'ımıza kavuşacağımız bir gün var. O bizden razıysa işte en hayırlı günümüz o olacak. Ama razı değilse en kötü günümüz o olacak. Ya namaz kılmayanın durumu nedir? Ne oldu şimdi yatsı namazı? Kılmayan adam, epey bir daha vakti var ama yatacak aşağı. Şimdi içecek, edecek, içen adam ne zaman ayılacak? La takrabus salate ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ayılana kadar ertesi gün geçer. Namaz gitti. Aa, namaz derdim yok. Ama bir hadiste ne buyuruyor? Men terakes salate leqiyallaha ve hu aleyhi gadban. Kim namazı terk ederse Allah'a kavuştuğunda Allah'ı kızgın bulacak. Ama Allah'ı gazaplı bulduğu zaman adam mahvoldu ya. Şu namaz bizi kurtardı inşallah. Evet kardeşler, ahiret dertlisi olalım. Dünyayla tatmin olmayalım. İşimiz gücümüz varsa dünya, yoksa dünya olmasın. Rabbim bunlara rıza göstermiyor, bu kullarını sevmiyor. Onlar hakkında buyuruyor. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Öyle kullar var ki bize kavuşacaklarını ummazlar. Ölüp dirileceklerini hesaba bile katmazlar. Dünyayı buldular mı yetinirler, dünyayı kaybettiler mi yerinirler, ağlamaya üzülmeye başlarlar. Namaz kaçsa ağlamaz. Parası kaybolsa üzülür. Bir namaz gitti, hiç umurunda olmaz. Ya bu neyin alametidir? Dünyacılığın. Ahiret dertlisi olan nasıl yapacak? Hazreti Ömer radıyallahu anh mihrap şehidi, mübarek büyük yara aldı. 2-3 gün daha yaşadı. Evine götürdüler. O kadar kan durmuyor. Efendim çok ağır yaralar. Şimdiki belki tedavi yöntemleri de olmayabilir ama olsa da ecel geldi mi zaten, hangi tedavi olsa da götürüyor. O vaziyette çok ağır kan kaybı ve yaraları bütün açık vaziyette, o haliyle inim inim inleyecek vaziyetteyken sabah namazı vaktinde efendim salah salah salah, namaz namaz, beni kaldırın kıldırın, işte abdest aldırın, yani ölüyor. Ama ne dediği, ben Resulullah'tan işittim. La dine limen la salate le. Namaz olmayanın dini yoktur. Ben nasıl namazı bırakayım diyor. Ölürken, yaralıyken, ağır vaziyetteyken, harpteyken namaz. Ama bir insan ahireti düşünmezse o zaman bütün namazlar geçer, hiç rahatsız bile olmaz. Bu rahatsız olmamak çok tehlikeli bir şey. Hani namaz geçti, rahatsız olsan imanın bir parçasıdır. وَطْمَنُوا بِهَا. Onlar dünyayla tatmin oldular. Keyifler kafalarına girdi. Dünyayı elde etmek, her şeyi bulmak oldu. Dünyayı yitince her şey kayboldu. Böyle kullarım var diyor. وَالَّذ۪ينَ مَعَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki ayetlerimizden gafildirler. Kur'an bilmez, hadis bilmez. Ulâke mevâmun nâru bimâ kânû yeksibûn. Bunların gideceği yer ateştir. Niçin? Kazandıkları günahlar sebebiyle. Allah bizim kalplerimizi dünyaya karşı soğuk etsin. Allah bizim kalplerimize kendi aşkını, sevgisini, muhabbetini ilka eylesin. Rabbim ahiret derdini bütün dertlerin önüne geçirsin. Allah dertlerimizi tek derde indirsin. O dertte rızasına ermek derdi olsun. Amin, amin. Bir dua tutsa iflah oluruz be. Bir amin dua tutar hepimiz iflah oluruz be. Bu cemaatin bereketi, bende bir şey yok yani. Ama bu cemaati Allah mahrum eder mi? Zevkini bırakmış, keyfini bırakmış, eğlencesini bırakmış, yılbaşı özel programını bırakmış. Burada gelmiş Allah peygamberden bahsedilen ilmi dersleri dinliyor. Mevla bunu görüyor. Onun içindir ki inşallah Allah bu millete toptan azaplar vermez. Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan. Zekat verenler bereketine vermeyenlerden azabı kaldırır. Ama bu dünyaya müteallıktır. Ahirette herkes kendi hesabını kendi verir. Ama toptan bir bela gelecek, namaz kılan varsa onun hürmetine kılmayanlara da gelmez. Hadis-i şeriftir. İnna Allah yedfe'ul azabe an ümmeti. Bimen yusalli ammen la yusalli. Ve bimen yahuc ammen la yahuc. Hac yapanlar hürmetine yapmayanlardan da azap dünyada kalkar. Onun için sizin gibi namaz abdeste devam edenler, ayet hadis dinleyenler siperi sahikasınız. Yıldırım siperi gibisiniz. O siperle yıldırımı çekip toprağa vererek ümmetin belasını kaldırıyorsunuz inşallah. Velev ictema'u kulluhum fil ma'siye ma anzarahumullah tarfete ayn. Bütün kullar Allah'a isyanda bir araya gelseler Allah göz açtırmaz, toptan helak eder. Ama bir kısım ibadet eden, zikreden, şükreden varsa onların hürmetine öbürlerinden azabı def eder. Ama bu hangi şarta bağlıdır? Deyin bakayım. O ibadet yapanlar yapmayanlara vaaz etmelerine bağlıdır. Vaazu nasihat etmezlerse onların da ibadeti onları kurtaramaz. Allah Yuşa Aleyhisselam'a ne vahyetti? Ya Yuşa inni muhlikum min kavmike min khiyarim 40 elfen ve min şirarim 70 elfen. Ey Yuşa, ben senin kavminden iyilerinden 40 bin kişi, kötülerinden 70 bin kişiyi helak edeceğim. Yuşa Aleyhisselam şaşırdı. Ya Rabbi haula ileşrar fe ma balul ahyar. İyi kötüleri anladım da bu iyileri niye helak edeceksin? Mevlana buyurdu innehum lem yaghdabu li ghadabi fa akalu ve şarabu. Bana isyan edenleri gördüler. Hiç onların yaptıkları kötülüklerden nefret etmediler, ikrah etmediler. Bize ne dediler, ne mi lazım dediler. Onlarla birlikte oturdular, yediler, içtiler. Bu durumda olunca adamın ibadet yapması da kendisini kurtaramıyor. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Taberani rivayet ediyor. Azzeballahu karyeten fiyesne aşara elfe alimin amelum amelul enbiya. Allah bir kavmin belasını verdi, azabını gönderdi. Melekleri gönderiyor, altın üstüne getirin, bitti. Kasırga, fırtına, yıldırım, zelzele, bunların hepsini kim yapıyor? Melekler yapıyor. Allah'ımız onlara yaptırtıyor. Fel müdebbirati emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Melekler dünyanın işlerini de yürütüyorlar. Özellikle Cebrail aleyhisselam, harpler, zelzeleler, bu doğal afetlerin yöneticisi kim? Cebrail aleyhisselam. Onun için Yahudiler onu hiç sevmez. Allah Allah. Niye sevmiyorlar Cebrail aleyhisselam? Emir kulu ya. Demek Allah'ı sevmiyorlar. Onun için Allah Kur'an'dan ebru men kâne aduve lillâhi ve melâiketi ve rusulî ve cibrîle ve mikâil. Kim Allah'a, meleklere, peygamberlere, Cebrail'e ve mikâile düşman ise فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوُ لِلْكَافِر۪ينَ Allah da o kafirlerin düşmanıdır diyor. Allah gibi düşmanları var. Nasıl iflah olacaklar ya? Bunun için buyuruyor. Yahudi heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiği vakitte sorular sordular. Cevaplar aldılar. Çok ikna oldular. Yani cevapların hepsi Tevrat'a uydu. Allah'ın kitapları birbirine çelişmez. Bu sefer inanmaları icap etti. İnanmamak için nasıl kıvıracaklar? Dediler ki sana bu vahiyleri kim getiriyor? Dedi Cebrail, şimdi işi bozdun dediler. Niye? Cebrail harpleri, zelzeleleri, kötülükleri yapıyor. Biz onun için onu sevmeyiz. Aa, ne lüksünüz bu ya? Ama Mikail'i çok seviyoruz. O çünkü bolluk, rahmet, yağmur, bereketleri getiriyor. Onu seviyoruz. O birisi Allah'ın sağında duruyor diyor diler. Birisi Allah'ın solunda duruyor. Haşa. Onlar da ikisi anlaşamaz, araları kavgalıdır dediler. Allah Allah. Hazreti Ömer de geldi, bir bindirdi. Dedi Allah'ın en yalancı kulları sizsiniz ya. Cibril ile Mikail'in arasında düşmanlık olmaz. Onlar birbirinin dostudur, Allah onların dostudur. Siz Allah'ın düşmanısınız. Böyle dedi, peşine de bu ayet geldi yine Hazreti Ömer'i tasdik eden. Kim Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, özellikle Cibril'e, Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Bu Hazreti Ömer'de radıyallahu anh. Ne acayip bir şey. Bilmiyorum, şimdi olsa belki beni de keser. O da belli değil yani. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer diyoruz ama şimdi olsa belki de beni de keser yani. Ben belki bir uyanıklık yaparım, kurtarırım belki. Onu da bilmiyoruz. Biraz ilim olması lazım. Hazreti Muaviye'yi duydu. Radıyallahu anh, saraylar yapmış. Şam'da şöyle böyle dedi, bir gideyim bir denetleyeyim dedi. Öyle denetlemeden durmaz. Adamı vali yapmış, bir yere gitti, şunun bir yemeğini yiyelim bakalım. Bir de gitti. Vali iki çeşit yemek koydu. Vali. İki çeşit. Sizin en fakiriniz validen üstün be. Ondan sonra baktı Hazreti Ömer dedi, bu herkesin evinde var mı dedi bu. E herkes vali mi dedi. Ne dedi? Çabuk hazlettim seni. Çık dışarı. Böyle adam ya. Radıyallahu anh. Her yeri denetliyor. Bu Hazreti Muaviye'yi tuttu. Niye tuttu? Hazreti Muaviye'nin hikmetli işleri vardı. Onun için tuttu. Yoksa Hazreti Ömer. Hazreti Ömer efendim Muaviye'yi azletmedi. Şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Sen öyle zannet. Onların adaleti nerede? Geldi. Girdi baktı vaziyetlere. Dedi bu ne iş? Dedi ki biz burada Rumların arasında duruyoruz. Bizans yakın, şu yakın, bu yakın. Devamlı elçiler geliyor. İslam'ın heybetini göstermek için böyle yerler yapıyoruz. Bundan dolayı etkileniyorlar. İslam'ın azizliği görülüyor. Onlar heybetten efendim. Gerçi Hazreti Ömer zamanının heybeti başka. O yamalıklı cübbenin heybeti. Geldi biliyorsunuz Bizans'ın elçisi. Hazreti Ömer'in sarayını soruyor Medine'de. Ne sarayı ya dediler. Orada bir nene vardı. Nene dedi ki bağla şuraya dedi atını dedi. Bizans'ın elçisi ne demek ya şimdi Amerika'nın hariciye bakanı ya. Dedi bağla şuraya dedi atın dedi. Göstereyim sana Ömer'i dedi falan. O da düştü peşine gidiyor. Bir ağacın altında yatıyor. Bir yandan da horluyor mübarek radıyallahu anh. Efendimiz de horlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kere böyle çıkardı sesi. Ondan sonra Bizans'ın elçisi başladı titreme. Ya niye titriyorsun? Ama uyuyor. Ya dedi bu uyurken beni titreme aldı. Bu uyanınca nereye kaçacağım dedi. Radıyallahu anh. Bir kalktı. Bir şey yok. Kimsin sen nesin? Kayser göndermiş Bizans kralı. Gel ne var? Ne oldu? Sen dedi yoldan geldi seni bir yemeğe göndereyim dedi. Beytülmal'dan sana bir yemek ısmarlayayım dedi. Yok dedi. Ben senin yemeğinden yiyeceğim. Zannediyor ki Hazreti Ömer'in yemeği daha yağlı olur. Halbuki bir kuru kabuk. İyi dedi sen kaybettin dedi. Bir de geldi. Aa adam aç kaldı. Ne yapalım dedi sana misafirlere biraz fazla çeşit çıkarıyoruz ama gitmedin dedi yani. Ha o zaman ne dedi Mevlana ne diyor onun hakkında? Heybeti hakkes nis delkes. Bu Allah'ın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Öyle mi? Adam Evliyaullah'tan olduğu vakitte cübbesi yamalıklı ama bulutlara ne diyor? Açılın bakayım diyor. Bulutlar açılıyor. Benim cübbe kelli felli. Adım da cübbeli göya. Ondan sonra bulutlara dedim açılın başlar yağdırma yani. Kardeşim beni kim dinler? Sinek dinlemez ya. Adam olacaksın evvela. Adam olacaksın. Heybet kılıkla, kıyafetle, şekillen, şemallen değildir. Heybet Allah'ın vergisiyledir. Ama Hazreti Muaviye'nin o şeyinde dedi, yahu dedi Hazreti Ömer bir karar veremedi de dedi, eğer dedi yani doğru bir istişare, doğru bir rey ise bu hikmetli bir görüştür. İslam'ın heybetini gösterir. Ama dedi İsabetli değilse şimdi benim bunu incelemeye burada duracak vaktim yok. Uzun zaman ister bu işi tespitine. O zaman da dedi uyanık bir adamın dedi kurtulma çaresidir dedi. İyi sıyırdın dedi benden. Ama yani mesele ne? Mesele radıyallahu anh feraseti var, ilhamı var. İn yekun fi ümmeti muhaddetun. Sizden önce geçen ümmetlerde ilhamlı kişiler vardı. Benim ümmetimde de varsa fe Ömer ümmetim. Ömer onlardandır. Eski ümmette olan bu ümmette nasıl olmaz? En üstün ümmet bu ümmettir. Ömer onlardandır. Radıyallahu anh. Ama doğruyu söylemekten dostu kalmadı. Lemma lezimtün nusha ve tehkika lem yetruke ali fil vücudi sadika. Nasihat etmek, doğruyu incelemeyi şiar edinince diyor, alemde bana bir dost bırakmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma terukel hakku li Ömer'e min sadik. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı. Resulullah bunu sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Allah'ın bizi şefaatine nail eylesin. Amin. Sevenlerinden eylesin. Amin. Himmetini üzerimizde daim eylesin. Amin. Büyük insan. Büyük insan. Onu sevmeyenlerin inadına biz aşırı seviyoruz yani. Radıyallahu anh. Evet. İslam'ın heybeti. Hasılı kelam. Meseleyi meram. Demek ki insan sadece kendisini efendim ibadete vermekle ne yapamaz? Kurtaramaz. Kendine kadar ibadet ehli olsa arada günah işleyenin de olduğu vakit ne yapacak? Ona müdahale edip doğru yolu gösterecek. Ne buyurdu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ min kavmin yekûlü fîhim racülün ya'melu bil maâsî. Bir topluluğun içinde bir adam bile günah işlese يَقْدِرُونَ عَلَى اَنْ يُغَيِّرُوا فَلَمْ يُغَيِّرُوا. Onlar onu düzeltmeye kadir iken bana ne deyip hiç müdahale etmezseler يُوشِكُ اَيْيُعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ قَبْلَنْ يَمُوتُوا. Onlar ölmeden önce yakın ola ki Allah toptanının belasını verecek. Ama sizin gibi cemaatler oldukça, çevrenizdeki insanlara bu haramdır, şunu yapma, bu günahtır, namazını kıl diyenler bulundukça Allah bu ümmeti muhafaza edecek inşallah. Siz bu ümmet için nimetsiniz, bereketsiniz, rahmetsiniz inşallah. Allah yoluna gelenler, Allah için dinleyenler Mevla Teala'nın rahmetini celbederler. Şimdi maksat hasıl olmuştur. Ancak tabii ki devamlı biz şu ayetleri okuyoruz. Allah'ın gazabından emin olmayalım. Mekrinden emin olmayalım. Allah'ım her an bizim başımıza bir bela gönderebilir. Ha bu belanın en büyük sebepleri de neler oluyor mesela? Allah'a şirk koşmak. Bu büyük bir zulüm ve tehlike oluyor. Onun için bu Hristiyanların yaptığı Allah'ın oğlu var, hanımı var fikri, şirki ne oluyor? Dünyanın batırılmasına sebep olacak ağırlıkta oluyor. Allah-u Teala ne buyuruyor? Keburat kelimeden tehrucu min efvahim. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük bir sözdür ki? Allah'ın oğlu var diyorlar. Veledallah, Allah doğurdu diyorlar Hristiyanlar. Lem yelid ve lem yulet, doğurmadı, doğrulmadı buyuruyor Allah Teala. Tekadü's semavatü yetefattarne minhu ve tenşakku'l ardu ve tahirru'l cibalu hadda. Neredeyse gökler yarılıp çatlayacak. Neredeyse yerler yarılıp milleti içine yutacak. Neredeyse dağlar insanların üstüne dökülecek, düşecek. Ben tutuyorum. Neredeyse. Neden? En de'avli rahmani ve leda, Allah'ın çocuğu var dediklerinden. Ama şimdi bunların merasimleri bu. Bunun manası nereye gidiyor anlayabiliyor musun? Bunun manası çelik çomak oynamak değil, çerez yemek değil. Efendim, ne diyorsunuz ona? Ben efendim şey çıtlıyorum. Çekirdek. Ya tamam da, şimdi ne niyetle çıtlıyorsun? Değil mi? Mesele niyet. Normalde sen bugün boza içtin. Efendim bilmem çekirdek yedin, ceviz fındık yedin, ye. Haram değil ki. Ama niyetin ne? İslam burada neye bakıyor? Niyete bakıyor. Onlara bir tazim, şirk inancına bir hürmetin varsa burada zokayı yutarsın. Yoksa ona göre Allah'ım sen normal mutat hayatın. Tabi devam edecek, su içmeyecek misin? Oruç musun gece vakti yani? Çay içmeyecek misin? Mesele değil ki bu. Senin derdin ne? İşte Allah'a ortak koşanlara iştirak, tazim asla bu dert olmamalıdır efendim. Böylece insan belayı bulmamalıdır. Yoksa denizler her gün 70 kere Allah'a müracaat ediyor. İzin ver bize de şu asileri boğalım diye. Mevlana bunu vakti var durun. Öylece duruyor. Yoksa azap helak kapıda. Rabbimiz ne buyuruyor? Efe emin velevenne ehlel kura amenu vettekav. Şehirliler, köylüler ehli sünnete göre doğru inansalar, haramlardan sakınsalar, lefetehne aleyhim berekatim minessemâ vel ard. Şimdi bu memlekette haram günah kalmasa, Mevla söz veriyor, ekonomiyi düzelteceğim diyor. He? IMF'den borç almaya lüzum yok buyuruyor Allah. Doğru inanın, haramlardan sakının. Ne yaparım? Berekatim minessemâ vel ard. Gökten yerden bereket kapılarını açarım. Geceleri yağdırırım diyor. Gündüzleri güneş çaldırırım diyor. Öyle bol mahsul veririm, yemekle bitiremezsiniz diyor. Ve çok olunca ne oluyor? Ucuz diyor, değil mi? Velakin kezzebû fe'ehaznâhum bimâ kânû yeksibûn. Lakin yalanladılar, benim hükümlerimi beğenmiyorlar, kanunlarımı beğenmiyorlar, ayetlerime itiraz ediyorlar. Ben de yakaladıkları suç yüzünden yakaladım onları Allah. Yaptıkları suç yüzünden yakaladım onları. Efemine elül kura en yetiyevun besuna beyaten ve hum naimun. Şehirliler, köylüler nasıl rahat yatabiliyorlar? Güven içerisinde uyuyorlar. Bizim azabımız gece gelemez mi acaba? Hiç mi düşünmüyorlar? Gelmedi mi gece? Saatin üçünde gelmedi mi? Nice ümmetlere gece yarısı azaplar gelmedi mi? Sabaha ne halde çıktılar? Ya fecealnâhum hasîden. Biçilmiş ot gibi yaptım diyor. Öyle memleketleri var. Kellev teğne bilebs. Sanki dün orada hiçbir şey yok. Yerinde yerler esiyor. Efe eve mine el Kur'an yetiyem besuna. Duhan ve umvel abun. Öğlen oldu, gündüz oldu. Kuşluk vakti geldi, daha bir şey olmaz. Nerede bir şey olmaz? Gece karanlıkta korkuyorum da gündüz olunca açılıyorum. Neden açılıyor? Buyuruyor ki kuşluk vakti, herkes dükkanını açmış, oturmuş çay içiyor. He? Emin mi oldular benim azabım onlar oynarken, eğlenirken birdenbire gelmeyeceğine? Ne garantileri var? Sel gelmiyor mu? Bir sel geliyor, arabayı alıyor gidiyor, dükkanı alıyor gidiyor, onu alıyor. Gündüzün ortası. Ne yapacaksın? Efeminu mekrallah. Benim onlara bir plan hazırlamamdan, günahları yüzünden onları bir ezmemden, mahvetmemden nasıl emin olabildiler? فَلَا اَمَنُوا مَكْرُ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah'ın mekrinden ancak iki cihanını zarara uğratan, kaybedenler emin olabilir. Allah bizi mekrinden emin kılmasın. Devamlı korku üzere tetikte duranlardan eylesin. Ben artık güvencedeyim, bana bir şey olmaz diyenlerden eylemesin Allah. Çünkü Resulullah'ın duasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme la tu'minni mekrak. Ya Rabbi beni azabının aniden gelmesinden emin etme. Ve la tu'minni zikrak. Bana zikrini unutturma. Ve la terfa'inni sitrak. Perdeni, örtünü benden kaldırma. Yoksa rezil olurum. Ve la tec'alni ma'al gafilin. Ya Rabbi beni gafillerle beraber bırakma. Allah'ım zikredenlerden eylesin. Onun için başı sıkıştığında Allah diyenlerden değil de Rabbim her an zikredenlerden, devamlı Rabbini hatırlayanlardan. Yemek yiyorsun, bismillah, ya Allah verdi bunu, Allah'ın adıyla, bitti elhamdülillah, ya hamd edeceksin, boğazından geçirdi, mideni hazmettiriyor, sağlığın yerinde ya, mübarek adam. Yiyorsun, Allah'ın adı yok, bitiriyorsun, hamdi yok, efendim namaz yok, tesbih yok, zikir yok. Bu gaflet üzere giden insanlar, efendim bu vaziyette ölüm aniden gelirse hiç iyi gitmiş olmazlar. Hiç iyi gitmiş olmazlar. Onun için Allah'ım ani ölümlerden de bizi muhafaza eyleyip, Allah'ım ölmeden evvel bizi mutlaka haberdar eylesin. Öleceğimizi bize bildirsin. Rabbim tevbe ile tedarik görmeyi nasip eylesin. Allah kafirlere benzemekten, dostluk etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Ve bu mübarek gecede, cuma gecesinde bizim için mübarek oldu. Elhamdülillah. Günaha düşmüş olanlara Allah'ım hidayetler nasip eylesin. Allah'ım tevbeler nasip eylesin. Allah'ım şuurlar ihsan eylesin. Amin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah'ım ölmeden evvel onlara da dönüşler nasip eylesin. Allah'ım vatanımızı ve İslam vatanlarını bütün bela ve afetlerden muhafaza eylesin. Amin. İç savaştan, dış savaştan mahfuz emin eylesin. Allah'ım sizlerin dualarıyla dua etmeyenlerin de belalarını, şerlerini def eylesin inşallah. Amin. Çünkü bu dualar, bu zikirler, bu Allah'ımızı Celle Celaluhu anmalar, hatırlamalar, ayetlerinden ders yapmalar birçok gelen belayı yarı yoldan geri çevirir. Geri çevirir. Yarı yolda geliyor, geri çevirir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yaruddul kaza illa dua. Belayı ancak dua geri çevirir. Kadere bile faydası var. Ve inne, çünkü dua yapacağın da kaderde yazılı. Ve inne dua vel bela le'ateli cani lâbil kıyâme. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Bela gökten iner, dua yerden çıkar. Havada kapışırlar. Ne yapmaz? Dua belayı sahibinin başına yollamaz. Ama bizim duamız ümmet adına oluyor inşallah. Bütün ümmete Allah hidayetler, salahlar, irşatlar nasip eylesin. Amin. Biz bedduacı değiliz, lanetçi değiliz. Adam düşmüş, bir tekmede biz mi vuracağız? Ne manası var? Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a göklerin melekutunu gösterdi. Fekedelgen yürü İbrahim'e melekutes semavat vel arz. Göklerin yerlerin perdeleri açıldı. Her şeyi müşahede ediyor. Bir de baktı adamın biri zina ediyor. Herkesi görmeye başladı şimdi. Ya Rabbi bunu helak et. Adam üstünde kaldı. Helak oldu. Öbürü baktı efendim işte başka bir haram ve hırsızlık. Ya Rabbi bunu helak et. Mevla buyuruyor ki ya İbrahim sana biz kaderin sırrını açtık. Alemleri gösterdik ama sen bir tane adam bırakmayacaksın. Niye? Ben görmüyor muyum bunlar bunu yapıyor? Görüyorum ve bu kadar yaşatıyorum. Sen bir kere gördün, basıyorsun beddua. Adam kalmayacak ya. O zaman duaya başladı. Onun için şimdi içki içenleri kahret. Olur mu böyle bir şey ya? Ya imanı varsa, içki de içse, zina da etse kardeşimizdir ya. İnnemel mümineyhü ve inananlar kardeştir. Ne? Allah'ım hidayet ver. Allah'ım tevbe nasip et. Allah'ım döndür. Yok efendim, ben bu gece ibadet yapıyorum. Adamlar yılbaşı kutluyor, içmiş etmiş. Allah'ım lanet etsin. Olur mu böyle bir şey ya? Aynı gemideyiz ya. Sakın lanet beddua ağzınıza almayın. Hidayetçi olun inşallah. Duacı olun. Bedduacı olmayın. Mab'istü le'anem. Ben beddua için gönderilmedim. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir faydası yok. Adam öbür türlü, iki türlü kazanır. Bir Allah razı olsun dersin. Bir Allah hidayet etsin dersin. Bir tutar. Ağzın dualı olsun. Onun için... Bu ümmet Resulullah'ın ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar da günahlar işleseler peygamberlerinin hatırı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetün müznibetün ve Rabbun gafur. Günahkar ümmete karşı çok bağışlayan Rableri var Allah buyuruyor. Onun için biz vazifemizi yapalım. Önceden yaptık. Kitaplarımızı dağıttık. Tebliğlerimizi yaptık. Biz buradan duyurularımızı yaptık. Günaha düşmemeleri için. Yani vazifemizi inşallah yapmış oluruz. Allah öyle sayar inşallah. Yine de beceremedik. Ama etkilenen olmuştur. Tevbe eden olmuştur. Çok efendim bu gecede bir günaha düşmemek için gayret eden kardeşlerimiz olmuştur, olmaktadır. Allah Teala sayılarını artırsın. Çünkü hakikaten bu iş çok önemli bir şeydir. Allah'ın düşmanları olan, ona oğul ve eş isnat edenlerin merasimlerine katılmak sıkıntı çıkarıyor. Yani bunu biz gizleyemeyiz. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri'nin komşusunun ölümünde çağrıldığı vakitte başından geçen hadisede çok kötü bir durumda olunca komşusu mosmor ve can çekişirken ağır durumda hemen bir kalbine teveccüh ediyor. Yani manevi bir bakışla kalbine bakıyor ki durumu nedir? Bir de bakıyor kalbinde bir iman var. Fakat iman nuru sönmek üzere fır fır fır fır böyle mum gibi bir ters rüzgar gelse füt diye gidecek ya. O zaman kafir ölecek ya. Herkes de bu tehlike olabilir ölürken. Onun üzerine diyor bir teveccüh edeyim de şu karanlıkları kaldırayım. İman nuru bir parlasın adam imanını kurtarsın. Komşuluk hakkımız var. Bu mübarek ikinci binin müceddidi. 70 bin evliyanın reisi yani bu zat buna bir himmet eder. Fakat diyor bir teveccüh ettim. Gram karanlık açamadım. Bir daha yani Mevla'dan feyiz aldığı feyizlerden onun kalbine yansıtma yapıyor yani senin anlayacağın lisan ile. Üç kere de bir zerre karanlık kaldıramayınca üçüncüde dedim ya Rabbi bende mi bir kusur var acaba? O vakit bana nida edildi. Ey imam sen bu teveccühlerini dağlara yönetseydin dağları kaldırırdım senin bereketinle. Ama bu adamın kalbindeki karanlık normal bir günah değil. Normal günah derken içki, kumar, zinaya bile normal diyor. Ama bu nasıl bir günah? Şirk içerikli, şirk. Öbürleri halis günah. Burada bir şirk var. Nedir? Hindular kendi merasimleri var, dini bayramları. O günde böyle safranlı boyalı pilavlar pişiriyormuşlar. Onu yapıyormuşlar, kutluyormuşlar, dağıtıyormuşlar. Bu Müslüman adam da aynı onların merasimlerini yapıyor yani. Merasimlerini yaptığı için şirk merasimine iştirakten dolayı bir şirk karıştı bunun kalbine. O karanlık da kaplamak üzere ortalığı. Yani bir nokta gibi olunca tevbe etmesen büyür. Tevbe etsen silinir. Hangi günahı yapsan tevbe etsen silinir. Tevbe etmedi mi katlar katlar katlar. Kellabel râne alâ kulûbîn mâ kânû yeksibûn. Kazandıkları günahlar diyor kalplerini tamamen mühürledi Allah buyuruyor. Şimdi bir insan bir günah işler, bir günah işler, bir günah... Ama tevbe ettikçe siler. Tevbe etmeyince, pişman olmayınca kalp kaplanır, kılıflanır. İşte bunun durumu az daha öyle olmak üzere, nur sönecek. Ben de ümidi kestim diyor, geçtim evime gittim. Sonra haber geldi, komşum vefat etti. E şimdi ben cenazesine gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bir istihare yaptım diyor. Tabi İmam Rabbani'nin istihareleri mana, Mevla'ya direkt sorma kabilinden. Bizim gibilerin istiharelerinde karışık işler olabilir. Şimdi adamı Müslüman biliyorsan cenazesine gidilir yani. Öbür türlü imanlı mı öldü, imansız mı öldü, bir istihare yapayım. Ya dur be mübarek, senin istiharen İmam Rabbani misin ya? Ondan sonra istiharende göreceğim bir siyah öküz. Ondan sonra diyeceksin gidilmez. Halbuki gidilir. Niye? Öküz eti yenilen hayvan. Siyah da olsa zarar etmez. Anladın? Domuz olsa yine gidilmez diye fetve. Belki senin rüyana şeytan karıştı. O da belli değil. Ama yani sen siyahı gördün mü git mi gidilmez zannedersin. Yani bizim istiharelerde ne diyorum? Bir mana çok çıkması zor bu zamanda. Bu zamanda kafalar karışık. Beyinler meşgul, gözler haram, yediklerimiz de haram karışık. Bu zamanda ben istihare görüyorum. Ya ne istiharesi mübarek? Ayet var, hadis var. İstihare yapıyor. İstihare ne çıktı? Efendim İslam'a uymayan bir şey çıktı. Böyle istihare olur mu ya? Bırak sen bu işleri. Ama İmam Rabbani istiharesinde ne çıktı? Cenazesine gidebilirsin, imanını zorla kurtardı. O da yine onun teveccühleri bereketiyle. Ama şimdi insanın son nefesinde imanına mal olacak bir durum, böyle bir tehlike söz konusu olan şirk merasimlerine asla katılmamalı, iştirak etmemeli. Allah için Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu ne yapılmalı? Allah'ın düşmanları olan kafirlerin adetlerinden, geleneklerinden, göreneklerinden uzak durulmalı. Kılıklarından, kıyafetlerinden, şekillerinden dahi. Niye buyuruyor? Halibül müşrikin, müşriklere uymayın. Ve firulliha, sakalları bol bırakın. Ve hüşşevari, bıyıkları kısa tutun. Nazıfu efniyettekum, bahçelerinizi, sofanızı, avlunuzu temiz tutun. Ve la teşebbühü bil yahud, Yahudilere benzemeyin. Adam oturmuş, sol elini arkasına koymuş. Böyle efendim sırtının arkasına dayamış, elinin içine dayanmış, böyle oturuyor. Ona ne buyurdu? اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Bu Yahudi oturuşudur. Niye Allah'ın gazap ettikleri gibi oturuyorsun? Ondan sonra İslam şekilci değil. Nerede şekilci değil? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Onların şekline girme. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Ateş size de dokunur. Ne oldu? Sen kafirin zünnarını, papaz kemerini takarsan İslam'a göre hükmün nedir? Gavur olursun. Ama ben inkar etmedim ki. Etmedin ama bu nedir? Kafirliğin nişanıdır. Bunu takıyorsun. Zünnarı taktığın zaman. Bu ne olur? Ha ama adam geldi zorla taktı da kafana silah dayadı. O başka. Ama sen niye bunu isteyerek takıyorsun? Yani İslam'da hepten şekil yok, şu yok, bu yok. Efendi Hazretleri bunu kesinlikle reddeder. Mutlaka İslam'ın ölçüleri var. Efendim bıyığına da karışır, sakalına da karışır, saçına da karışır. Saçının tıraşında sen Alabrus yaptır, Amerikan tıraşı yaptır. Var mı buna müsaade? Ha ona göre saçını uzatabilirsin. O zaman sünneti nedir? Ortadan ayıracaksın ve güzel bakım yapacaksın. Ortadan ayırmazsan bu olmaz. Değil mi? Hep meselelerde bu vardır. فَرْكُ مَا بَيْنَنَا بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمَ عَلَى الْقَلَانِسِ. Bizimle gavurların arasındaki fark nedir müşriklerin? Takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Yani sırf takke kurtarmıyor diyor. Bak sarıklar müşrikle aramızda ne olsun? Tirmizi hadisinde geçer. Fark olsun. E demek ki bütün bu farkları gözeterek İslam'ın efendim nişanlarından, şairinden, alametlerinden nasiplenerek kafirlere benzemekten mümkün mertebe ihtiraz etmek ve sakınmak bizleri Rabbimize yakıştırır. Sevgilimize Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem yakıştırır. Kulin kuntüm yaklaştırır. Kulin kuntüm tuhibbunallah fettebi'uni. Yuhbibkumullah. Habibim söyle onlara, Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman ben onun elçisiyim, söyle bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ne kadar uyarsanız o kadar fazla sever. Allah kuluna bakar. Ha ne kadar fazla sünnete uyuyorsa o kulunu o kadar çok sever. Niye? En sevdiği kuluna en fazla benzediği için. Şimdi bu zamanda en fazla kimi sever? Tabii ki Mahmud Efendi Hazretleri'ni sever mesela. Niye? Sünnet terk etmiyor. Ha şimdi sünnet terk etmediğin zaman böyle bir meseledir yani. Siz de buna namzet olabilirsiniz inşallah. Bütün sünnetlerden nasibinizi alın. Allah'ın Resulü'nün yolundan ayrılmayın. Kafirlerin yolunu yol tutmayın. O yola gidenleri de dost tutmayın. Allah dostlarından ayırmasın. Düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin. Amin diyen dilleri nar cehimden azat eylesin. Amin. Bir de kısa dua yapalım inşallah. Saat 6'da sabah 14 secdede ben bulunacağım inşallah. Bu sabah özel bir sabah. Herkes kalkamayacak. Çok ayık olmayacak. İnşallah sizler ayık olacaksınız. Sabah 6'da 14 secde. Bu benimle ilgili planları bozmak niyetiyle gelin iştirak edin. İçten bir dua edelim. Allah sizi kabul edecek inşallah. Sabah 6'da sünnet üzere burada. 14 secde ne sıkıntı varsa kalkar. Ondan sonra cuma sabahı. Ondan sonra efendim ne olur? Secde suresi, insan suresi kuvvetli sünnettir. Onunla da tam sünnet üzere bir sabah namazı kılarız. Böylece dağılırız inşallahurrahman. Kardeşler, oturun sessiz bir dakika bakalım. Hareket yapmayın. Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı. Efendi Hazretlerimiz Akşemseddin Hazretlerini ziyaret etti. Orada çok haller tecellileri müşahede ettik. Onları yazdık, okuyun. Ondan sonra efendim, meşhur bir hoca, cennet cehennem sonsuz değildir diyor. Diyor ki sonsuz diyenler diyor, havayı taşlıyor, gaybı taşlıyor diyor. Halbuki bu kadar ayet sonsuzdur diyor. Ona bir reddiye yapılmış. Ondan sonra efendim Kadir Mısıroğlu küfür son darbeyi bekliyor diyor inşallah. Efendim daha birçok alimler burada beyanlarda bulunmuşlar, bunları okursunuz inşallah. Yalnız bu sayıda ne başladı? Bunu dikkatinize sunuyorum. Yarın her gün efendim dinlemiyorsunuz. Çok insan var dinlemiyorlar. 13'ündür ki ne oldu onlar bakalım. Bakın burası çok önemli. Esma-i Hüsna başladı dergide. Ondan evvel dualar ve zikirler. Haftalık korunmak için bir dua var. Bunu her hafta salı günü okursan, salı gün. Hadis-i şerif bu, Deylemi'de geçiyor. Salı günü okuyan bir daha salıya kadar, çarşamba gelmeden, belalar gelmeden bu Allah'ın izniyle insanı kurtarıyor. Ben bir sene boyunca hiç belaya uğramamak istiyorum diyen, salıyı çarşambaya bağlayan her hafta 100 bismillah, 100 ya halik bunları okuyor. Safer ayı geliyor. Ne zaman? 15 Ocak. Safer ayının ilk gece namazı var. O namaz burada yazıyor, kılınacak. Safer ayının her günü okunacak bir dua var. Her gün okuyan o ayı atlattın, seneyi muhafaza altında. Onu yazıyor. Esma-i Hüsna başladı. 99 ay sürecek. Allah ömür verirse inşallah. Allah ismi şerifinin manaları, havası, zayıflamak için mi ararsın? Unutkanlığı gidermek için mi ararsın? Ne derdi ne derman ararsın? Hepsini burada yazıyor. Allah lafzayı celalinin efendim kaç tane fazileti var? 16 tane havası burada yazıyor. Erbain-i İdrisiye başladı. Bu da 40 isimdir. 40 ay sürecek inşallah. Bu 40 isimi takip edin. Bunların hepsi ismi azam kuvvetindedir. Bak neleri duymuyorsunuz ha? Neleri kaçırıyorsunuz? Her biri ismi azam kuvvetindedir. Öyle bir meseleler var ki burada efendim kafam açılsın istiyorsun. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve varizehu ve razikehu ve rahimehu sübhanek. Bak şimdi ne diyor? Bunu 20 gün aç karnına okusa en ince derin meseleleri anlayacak bir zihin ona veriliyor. Böyle bir şeyler var burada mesela. Hoca efendi işte sen bana bu işten bahset ya, kafamdan değil de para mara var mı, bir şeyler var mı? Hepsi var efendim. Diyor ki bir adamın yanında bir işin var. Dünyalık işin var, seni işe alsın. Vela falan falan veya kızını istiyorsun. Adam kızını vermiyor mesela. Pazar günü diyor, kalbindeki niyet üzere 24 defa okuyacak, o adamın yanına gider hemen işi görülür diyor. Bunların hepsini Sühreverdi Hazretleri Evliyaullah naklediyor. Burada da 9 tane çok önemli meseleler var. Amel etmek isteyenler için tiryak tiryak, size 1 trilyonluk açık çek vereceğime, şu 40 isimden birini, hiçbir kitapta yok bunlar, bu ismi öğretmem size, hepinize 1 trilyon para vermemden üstün. Dünya ahiretini kurtaracak, bak burada meseleler var. Zikredin Allah'ı. Bunları İdris Aleyhisselam'a öğretti, göğe bunlarla çıktı. Ama biz bunu tabi hazmedelim, öbür türlü kitabı geçer. Her ay bir isim, ama neler olduğunu göreceksiniz. Bir de o 40 ismin faziletleri burada yazıyor. Bunu Allah İdris Aleyhisselam öğretti. Ne ilimler, ne ilimler. Bütün Evliyaullah'ın birçoğu büyük makamlara bu isimlere devamla ulaşmıştır. Allah sizi de dostlarına ilhak eylesin inşallah. Arifan dergisinin ailesi de çıktı. Bak bu ailede de çok güzel yazılar var. Sevim Asımgil annemiz ne diyor? Evlendirilmek çocukların anne baba üzerindeki haklarındandır. Çocuk gelmiş 25 yaşına evlendirmiyorsun. Ne olacak, zinaya mı düşsün? Bak burada aileyle ilgili ne ilimler var? Bunları da okuyun. Aile deyince siz kadınlara demek değil ki bu. Erkeklere de var burada ilimler. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri tek tek anlatılıyor. Bunları bizim de bilmemiz lazım. Analarımızı tanımıyoruz ya. Hazreti Sevde'yi anlat. Ha. Bütün bu sayıdan istifade edin inşallah. Okuyun, okutun. Millete de hediye niyetine dağıtın. Hayrınız her yere ulaşsın Allah. Celle Celaluhu bu mübarek cuma gecesinde bütün yağan feyizlere, bereketlere bizleri nail eylesin. Günah işleyenlere yağan efendim lanetler içerisinden Allah'ım onları da sıyırsın, halas eylesin. Bize de Allah'ım günah nasip etmeyip ibadet nasip ederek fazl-ı keremiyle birçok ikramiyelere mazhar eylesin. Amin. Bu mübarek cuma gecesinde müstecap dualar nasip eylesin. Hepimize amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aliyye sahibi ecma'in. Ya Rabbi bu kulların uzaktan yakından geldiler. Birçok niyetlerle geldiler. Hayırlı muratlarla geldiler. Senin zikrini tercih ettiler. Senin yolunu tercih ettiler. İstirahatlerine, keyiflerine tercih ettiler. Allah'ım şimdi sen buradan dağılmadan hak veriyorsun. Cennet isteme hakkı veriyorsun. Biz de istiyoruz, istetiyorsun. Dua kapısı açtığına kabul kapısı açacağını vaat ediyorsun. O halde mutlaka ettiriyorsan kabul ediyorsun. Bu itibarla biz de senden istiyoruz. Allahümme inna nes'elükel cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna nes'elükel cenne. Ve mâ karrabe ilâ min kavlin ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Yani sabahlara kadar bitmez, senelerce bitmez Resulullah Efendimizin Allah'tan istediği dualar, neler istediyse hepsini istiyoruz Allah'ım ihsan eyle. Amin. O bize öyle öğretti. Hepsini isteyemezsiniz, vaktiniz yetmez, benim istediklerimi toptan isteyin buyurdu. Ve na'udhu bike min şerri mes'âdeke minhu nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahümme inna eselüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'udhu bike minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fecel akıbetehu reşedâ. Allahümme Rabbena atina min ledünke rahmeten ve hayyi lena min emrina reşeda. Allahümme Rabbena atim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü, bütün şerlerin belaların üzerimizden def'i ref'i izalesi ve her türlü dünya ahiret saadetlerinin ihsan edilmesi niyetiyle mübarek cuma gecesinin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi Habibini şahit eyle. Meclisimize hazır eyle. Ruhaniyetini teşrifini nasip eyle. Allah'ımız Celle Celaluhu ya Rab, onun ümmetlerinden böyle gecelerde bile zikreden, salavat getiren, günahlara meyletmeyen ümmetler olduğunu göstererek gözünü yüzünü aydın eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Günahkar ümmetlerine de istiğfarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrel Nasirin ve ya Hayrel Fatihin. her birerlerimizi bütün hayırlı muratlarımıza nail olarak, korktuklarımızdan emin olarak çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Derdine derman bırakmadık, hasta çıkartma ya Rab. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle içimizde hidayete erdirmedik bir yoldan şaşmış bırakma ya Rab. Amin. Ya Rabbel alim, düşmanının şerrine kifayet etmedik bir kul bırakma ya Rab. İçimizde ya Rabbi ne dünya ahirete mütealik hayırlı muratları olanlar varsa ihtiyacı görülmeyen çıkartma ya Rab. Amin. Son nefeste imansız ölecek, cehenneme girecek bir kişi içimizde bırakma ya Rab. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Hangi sıkıntıyla geldikse içimizde sıkıntısını açmadık bir dertli çıkartma ya Rab. Amin. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım sen fazl-ı kereminle okunan ayetler, hadisler bereketine hepimizi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin diyenlerin harcı hamdine azad eyle. Amin, amin bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Pazar günü ikindide şifa dersi. İnşallah gelirsiniz. Biz inanıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şifa-i şerif dersine teşrif ediyor. İtikadımız budur. Çünkü kitabın tamamı onun kitabıdır, onu methediyor. Kazı İyaz'a buyurdu, sen beni böyle methettin, ben de seni cennetle müjdeliyorum buyurdu. Biz de o müjdeye nail olmak için okuyanlar, dinleyenlere hep mükafatlar vaat ediliyor. Pazar ikindiden sonra, ikindi namazını takiben hanım kardeşler de aşağıya geliyor. Böylece bir şifa-i şerif dersi oluyor. Allah maddi manevi şifalara nail eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz bu gece işlenen isyanlara karşı ve özellikle Hristiyanların evlat istadı şirkine karşı imanlarımızı muhafaza niyetiyle bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Günahlarımıza kefaret olmak üzere bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve bizleri dinleyenlerin ve evvelce sohbetlerimize gelenlerden kabirde yatanların bütün geçmişlerimizin müminini müminatın ruhlerine hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik kabirlerini, nur eyle, isal eyle. Allah'ım rahmetler idhal eyle ya Rabbi. Evet, ruhları için El Fatiha.